Rychle se to začalo zhoršovat. Byly viděny nezřetelné postavy vrhající se pod přijíždějící vlak, ale když byl vlak zastaven a kolejiště prohlédnuto, nebylo nikdy nalezeno tělo. Lidé se zapřísahali, že je někdo silně strčil zezadu, právě když přijížděl vlak, ale když se ohlédli, nikdo tam nestál. Přibývala hlášení o pohřešovaných, viděli je, jak scházejí do metra, a pak už o nich nikdo neslyšel. A po nástupištích se procházeli lidé, kteří jako lidé tak docela nevypadali. Všechno to vyvrcholilo dnes ráno v 8:35 na Oxford Circus Station. Museli jsme zastavit všechny vlaky, které do stanice vyjížděly a vyjížděly, a zavřít ji, nikdo teď nesmí bez našeho povolení dovnitř ani ven. Mám několik záznamů svědeckých výpovědí, na které se můžete podívat. Zdržte se komentáře, prosím, dokud je neuvidíte všechny. Otočila plochý monitor na svém počítači tak, aby na něj viděli, a začala ťukat dvěma prsty na klávesnici, cigaretovou špičku stále v koutku úst. První svědek byl skoro 50letý muž, úctyhodný, v kvalitním vycházkovém obleku. U soudu byste mu věřili všechno, co by řekl. Ale měl synalou tvář a ústa se mu chvěla, jako by zrovna dostal políček. Oči měl vyděšené a zoufalé. Začaly se objevovat vlaky, které nejsou v jízdním řádu, řekl hlasem, který zněl, jako by se muž měl každou chvíli rozplakat. Špatné vlaky. Nezastavovali, jen zpomalili, aby si je všichni na nástupišti mohli dobře prohlédnout. Divné vlaky s divným označením, s nápisy, jaké vídáte ve snech. Z kovových částí vagonů se kouřilo, sálali nesnesitelným žárem a uvnitř. Uvnitř byly příšerné věci. Děsivá, nelidská stvoření. Divoce tloukla do zavřených dveří a oken, snažila se dostat ven, aby se mohla vrhnout na lidi na nástupišti. Všichni jsme křičeli hrůzou. Někteří se dali na útěk. Ta stvoření ve vagonech se chechtala a byla pěstmi do oken. Všechny by nás pozabíjela, kdyby mohla. Já už do metra nevkročím. Už nám nepatří. Dalším svědkem byla 30letá žena. Tvář měla zdánlivě klidnou a uvolněnou a mluvila vyrovnaným hlasem. Ale na hlavě jí zasychala krev v místě, odkud si sama vyškubla hrst vlasů. Zatímco mluvila, hrála si s tím skrvaveným chomáčem. Byla jsem na severním nástupišti, když dorazil vlak. Předstíral, že je to obyčejný vlak metra, ale nebyl. Uvnitř byli uvěznění lidé. Když vlak zpomaloval, aby zastavil, viděli jsme muže a ženy, jak bezhlasně křičí, jako by se zoufale snažili uniknout, ale vagony je nepustili ven. Někteří z nás se jim snažili pomoct, ale s dveřmi nehnout. Zblízka jsme na oknech viděli krvavé šmouhy od rozedřených prstů a utrhaných nehtů. Vlak se zase rozjel a odvezl je s sebou. A já vím, že by rád odvezl i nás, byl už ale plný. Ten vlak směřoval dolů, vezl je do pekla. Třetí svědek bylo dítě, 8- nebo 9letá dívenka ve svátečních šatech. Na kameru se smála, ale byl to smích dospělého člověka, ne dětský. A všechno, co dokázala říct, bylo, podívej se, kdo tě přišel navštívit. Pořád a pořád dokola. Šéfka otočila obrazovku a upřeně se zadívala na trojici agentů. Až doposud jsme vyslechli 317 svědeckých výpovědí. Tyto byly nejreprezentativnější. Mnohé z těch lidí jsme museli pro bezpečí všech předat do rukou odborníků z Ústavu pro duševně choré. Doufám, až tahle ošklivá záležitost skončí, budeme pro ně schopni něco udělat. Pro tuto chvíli oficiální stanovisko zní, že v metru došlo k teroristickému útoku, při němž byl použit nový nervový plyn vyvolávající děsivé halucinace. To by nám mohlo udržet tisk na nějaký čas z cesty. Doufám, že je vám jasné, že ta záležitost musí být zprovozena ze světa rychle. A proto jste zavolala nás, zaradoval se J.C. Protože jsme ti nejlepší, které máte. Ne, odpověděla šéfka. Jste jenom nejdosažitelnější. Všichni ostatní jsou buď zaměstnaní, nebo příliš daleko, abych je sem mohla přivolat dost rychle. Takže máte případ. Nepokazte ho, lidi, nebo vás vykastruji tu použící. Chci, abyste to zprovodili ze světa, ať to stojí cokoliv. To chcete vždycky, odpověděl J.C. Dostaneme nějaké posily. Ne, odpověděla šéfka. Příliš riskantní. Jste v tom sami. To je radost, řekl Štístko. Náramná radost, přisvědčil J.C. Radost až na půdu, dodala Melody nečekaně. Vypadněte, vyštěkla šéfka. Uzavřete to rychle a definitivně a všechny vaše četné hříchy vám budou odpuštěny, když už nezapomenuty. A snažte se nenechat zabít. Nahradit dobré polní agenty je drahé. Nebyla by tohle vhodná příležitost promluvit si o zvýšení platu? Otázal se Štístko. Či do podzemí, když lidé za starých časů ve skutečně dávných dobách chtěli kontaktovat mrtvé, šli do podzemí. Nechali sluneční světlo za sebou a sestoupili dolů, až úplně dolů do podsvětí, kde vyjednávali s bohy a démony o právu hovořit s těmi, kdo odešli. Nikdy to nebyla snadná cesta a za možnost promluvit si s mrtvými bylo vždycky třeba zaplatit. Bohové přicházeli a odcházeli, civilizace vzkvétaly a upadaly, různé systémy víry prosperovaly a zanikaly, ale pořád, dokonce i v těchto dnech, pokud si něco potřebujete vyřídit s mrtvými, nemáte často na výběr a musíte jít dolů, úplně dolů, do temných míst pod světem. J.C. Chance, Melody Chambersová a Štístko Jack Palmer se stoupili na Oxford Circus do londýnského metra a policie je tam zavřela, načež se spěšně stáhla na bezpečnější místo. Hledači duchů stáli těsně vedle sebe ve vstupní hale, instinktivně semknutí dohromady, aby si dodali sílu a útěchu. Hala byla jasně osvětlená a úplně prázdná. Vstupní turnikety byly uzavřené, stejně jako úzká okénka pokladen a nikde se nic nehýbalo. Bíle vykachlíkované stěny, pestrobarevné plakáty a uklidňujícně všední seznamy stanic. To všechno bylo v naprostém pořádku. Až na to, že se v tom ostrém, nemilosrdném světle nic nepohybovalo. Dva muži a jedna žena stáli na scéně filmu, který se ještě nezačal točit. Čekali, až někdo nebo něco křikne, akce. To první, čeho si J.C. všiml, bylo, jak naprosté je všude ticho, viselo těžce ve vzduchu a čekalo, až bude porušeno nebo zlomeno. Na rušné stanici jako tahle nemělo ticho místo. Měl tady vládnout čirý ruch, měly se zde rozléhat zvuky kroků a hlasy lidí spěchajících sem a tam, vzdálené dunění přijíždějících a odjíždějících souprav a nepřetržitá veledůležitá hlášení rozhlasu. Nic z toho tu ale nebylo. Jen ponurý klid místa, odkud byli všichni přítomní s křikem odtaženi pryč. Štístko zareagoval na stanici Oxford Circus ostrým škubnutím, jako kdyby jej někdo udeřil. Stěží potlačil bolestné zasténání. Pro telepata jeho třídy stanice nebyla prázdná. Byla od zdi ke zdi napěchovaná tvářemi a hlasy, nespočtem konfliktních emocí, doslova prosycená psychickými stopami milionů cestujících, kteří tudy prošli a trochu ze sebe tu zanechali navždy. Jedna vrstva na druhé až hluboko do minulosti a ještě hloub. Štístkovi se stáhl žaludek a na tváři mu vyrazil pot. Bylo to, jako kdyby mu všichni najednou křičeli v hlavě, zuřivě ho tahali za rukávy, doráželi na něj ze všech stran. Oslepu vylovil z vnitřní kapsy lahvičku pilulek. Pak se najednou odnikud vynořila ruka J.C. a nemilosrdně mu stiskla zápěstí. Žádné pilulky, Štístko, řekl J.C. tak vlídně, jak to dokázal. Potřebuji, abys teď byl bdělý a soustředěný. Já vím, řekl Štístko a trhnutím si zápěstí osvobodil. Dokážu to zvládnout. Dokážu. Váhavě lékovku zase schoval, pak se divoce zamračil soustředěním, jak usilovně přestavoval a posiloval svoje mentální štíty, které mu umožňovaly žít mezi lidmi, aniž by jimi byl zcela paralyzován. Nebylo snadné a každým rokem o něco těžší, možná proto, že byl každým rokem trochu vyčerpanější, docílit toho, aby jediný hlas v jeho hlavě byl ten jeho. Než s tím byl hotov, třásl se, něco mumlal a hojně se potil. Krátce kývl na J.C., který klidně přikývl v odpověď. Už je to lepší. Zeptal se, kdybys tušil, odpověděl Štístko, který si vehementně otíral obličej překvapivě čistým kapesníkem. Jednoho dne mne to vypětí zabije a možná si pak konečně trochu odpočinu. Bez tebe bychom to nedokázali, řekl J.C. To bylo asi tak nejblíže omluvě, v co Štístko mohl doufat a on to věděl. Hlasitě si odfrkl a rozhlédl se. Tohle je ošklivé místo v mnoha směrech. Myslíte, že uspořádali výběrové řízení a tahle barevná kompozice zvítězila? Už jsem byl zamčený ve veselejších ústavech, než je tohle. A měli tam hudební kulisu. Štístko se najednou zašklebil. Neměl by někdo z nás říct, je tu ticho, takové ticho. Konec konců, je to tradice. J.C. se krátce zasmál a vydal se na obchůzku prázdné haly. Všechno si zblízka prohlížel a přejížděl rukama po tichých automatech na jízdenky. Přecházel jsem a tam, po stopě něčeho, co cítil jenom on sám, hlavu zvednutou jako větřící ohař, pátral po neviditelných vodítkách. Oči mu plály a široce se usmíval. J.C. měl práci a jako vždycky si to báječně užíval. Melodie oba ignorovala se snadností získanou dlouhou praxí. Zajímala se výhradně o nejrůznější položky hypermoderního technického vybavení, které si přivezla vyrovnané do obrovské hromady na poněkud nestabilním vozíku. Bylo jí dopředu jasné, že technici Carnatského institutu něco poškodili, když vozík nakládali, vždycky něco poškodili. Nikdo jejím drahocenným přístrojům nerozuměl a nedokázal je ocenit tak jako ona. Nebude spokojená, dokud si někde nevybuduje základnu a neujistí se, že všechno pracuje, jak má. Znovu prošla svůj seznam a zkontrolovala si, že na nic nezapomněla. Co dělají J.C. a Štístko, ji nezajímalo. Důvěřovala jim, že svou práci odvedou. Natolik, nakolik byla schopná důvěřovat něčemu, co nebyl přístroj. Přístroj jste mohli opravit, když se pokazil. Matně si uvědomila, že se přestali hádat a ohlédla se, ruce založené v bok. Ano, dobře, řekla. Hlavně nedělejte nic, abyste mi pomohli. Zvládnu všechno tohle životně důležité a extrémně těžké zařízení sama. Bez pomoci, J.C. po ní přejel pobaveným pohledem. Velice dobře víš, že nesnášíš, když na ty tvé hračky saháme, Melody. Vlastně je o tobě známo, že jsi schopná bodnout špičatým předmětem do každé ruky, o které máš třeba jen podezření, že se něčeho z tvého zařízení chce dotknout. To proto, že vždycky všechno rozbijete. Vy dva byste dokázali rozbít kovadlinu jen tím, že byste se na ni podívali. Obvykle rozbijete víc mých přístrojů než ty věci, po kterých jdeme. Já jsem jen chtěla říct, že potřebuji, abyste mi pomohli zvednout ten vozík a přenést ho přes turnikety. Pokud neznáte nějakou mazanou fintu, jak se přesně dostat? J.C. se na ní soustrasně usmál, vytáhl svou síťovku a přitiskl ji ke zřetelně označenému senzoru. Turnikety se otevřely. Výborně, řekla Melody. Teď si dobře prohlédni, kolik je toho na vozíku naloženo a pověz mi, jak to míníš protlačit tou úzkou mezerou. Jsi tak břitká, že jednou sama sebe pořežeš, řekl J.C. Ale ještě nikam nepůjdeme. Proč pak ne? Zeptala se Melody, které se okamžik zmocnilo podezření. Poslouchej, vyzval ji J.C. Znehybněl, hlavu mírně nakloněnou na jednu stranu, ukazováček vztyčený, jako kdyby zkoušel nějaký neviditelný větřík. Poslouchej. Vciť se do tohohle místa. Je 17.07. Ve městě je dopravní špička. Touhle stanicí by měly proudit davy lidí, mířících po těžké celodenní práci domů nebo nakupovat. Muži, ženy a děti, pracující a rodiny, lidská krev města, čile kolotající tepnami. Měli by to tu zaplnit, povykující, spěchající a velice odhodlaní dělat to, co dělají. Bože, ty se ale rád posloucháš, povzdechla si Melody. Když se začne chovat takhle, je to vždycky horší, řekl Štístko zachmuřeně. Znamená to, že se přepnul do plně samolibého režimu, protože si myslí, že si všiml něčeho, co nám uniklo. No dobře, pochopila jsem, je tady klid, řekla Melody. Takže mohli bychom pokročit dál. J.C. se podíval na Štístka a na tváři se mu objevil nejnadřazenější úsměv. Ty to cítíš, Štístko. Možná, odpověděl Štístko váhavě. Je to klid špatného druhu. Není to jen absence ruchu, ale skutečné potlačení všech zvuků, všeho, co je živé a přirozené. Jako kdyby zvuky lidí nahradilo něco jiného. Nežádoucí přítomnost, jako tíha ve vzduchu, tlačící se na svět. I tohle světlo je úplně špatné. Je trochu příliš jasné, příliš ostré. Nemilosrdné a odhalující, jako osvětlení v pitevně. Docela určitě nejsme tady dole sami. No, to bylo velice hezky řečeno, Štístko, řekla Melody po chvíli. Všechno velice skvělé a epesní, nádherně dramatické a zlověstné, ale si stejně vedle jako on. Pocity jsou na nic, dokud nezapojím svoje skvělé přístroje a nezačnu analyzovat data. Takže to odčerpej ty mentální umělče a pomoz JC a mě přenést tenhle zatracený vozík přes ty zatracené turnikety. Pokud možno, aniž by z něj vypadlo něco křehkého. Včera v noci se ti zase pokazil vibrátor, co? Opáčil štístko. Drž se zpátky od mé hlavy. Jen jsem hádal, zvedl štístko obě ruce v defenzivním gestu a snažil se nešklebit. Pojďme přenést ten vozík, ať může představení začít. Bůh miluje dobrovolníky, prohlásil JC. Tak do toho, děti. Zvedněte ten prám a vzhůru přes peřeje, duchové čekají. Všichni tři společně přenesli vozík přes překážku bez větších potíží, přičemž Melody střídavě prosila a zastrašovala přístroje, aby zůstali, kde jsou. Pak ho museli snést ještě po eskalátoru k tunelům a nástupištím dole. Žádné z kovových schodišť se nehýbalo. Hlavní počítač zřejmě vysadil. JC si osobně myslel, že mají štěstí, že vůbec ještě svítí světla, ale byl dost chytrý, aby to nevyslovoval nahlas. Existuje něco jako pokoušení osudu. JC, štístko a Melody vlekli vozík po nehybných kovových schodech se spoustou narážení a bouchání, a než se s ním dostali, neobešlo se to bez jistého množství odřených kloubů, přiskřípnutých prstů a velice sprostých nadávek. Štístko dole vozík pořádně nakopl, jen tak z principu, v zápětí ale znehybněl, jednu ruku varovně nataženou, aby předešel otázkám ostatních. Zamyšleně se mračil a naslouchal nejen ušima. JC a Melody se na něj podívali a pak na sebe, víceméně současně pokrčili rameny a také se zaposlouchali. Ticho, které kolem vládlo, jim připadalo pořád stejné. No, zeptal se JC po chvíli. Měl jsem špatný pocit, odpověděl štístko. Ty máš špatné pocity pořád, konstatovala Melody. Je to tvoje normální rozpoložení. Podle mě si měl špatný pocit, už když si opouštěl dělohu a mířil za světlem. Něco je tu dole s námi, řekl štístko, který jí vůbec nevěnoval pozornost. A není to nic z toho, co jsem očekával. S něčím takovým jsme se ještě nesetkali, lidi. Tohle je něco nového. Nebo možná něco hodně starého, co se znovu vynořilo. Něco obrovského, mocného a naprosto odlišného od všeho, co známe. Je to nebezpečné. Zeptal se JC tiše. Štístko se vytrhl z trancu a znechuceně na JC pohlédl. Co bys myslel? Pokračujeme, nezastavujeme se, řekl JC a zamířil k nejbližšímu nástupišti. Klidně se s námi zase kdykoliv poděl o svoje pocity, štístko, víš, jak si tvých příspěvků cením, ale dělej to, prosím tě, za pochodu. Mám pocit, že nám někde odtikávají hodiny. Tyrane, zamumlal štístko. Pomohl by mi, prosím, někdo s tím vozíkem. Řekla Melody. Konečně se usadili na jižním nástupišti, hluboko pod povrchem. Světla tu byla stejně ostrá a jasná jako všude v metru, ticho tíživé a neúprosné a nikde se nic nehýbalo. Hledači duchů se činili a pomáhali Melody rozložit její přístroje na půlkruhový podstavec. Přitom dělali trochu víc rámusu, než bylo nutné, jako kdyby chtěli vnutit tichu svou přítomnost. Melody dohlížela na instalaci každičkého kousku zařízení a na některé z nich žvatlala znepokojivě mateřským způsobem. Jejich autonomním zdrojem energie byla malá černá krabička, která stála přímo na podlaze nástupiště zastrčená pod podstavcem. JC se už chtěl zeptat, co to je, jak to funguje a jak je možné, že tak mrňavý zdroj napájí tolik přístrojů. Ale věděl, že by odpovědi stejně neporozuměl, ať by zněla jakkoliv, a tak si to rozmyslel. Melody náhle vypadala mnohem šťastnější, když se přístrojové bloky a obrazovky monitorů začaly jeden po druhém rozsvěcovat spolu s větším množstvím různobarevných světýlek. Ačkoliv by to nikdy nepřiznal, JC ta světla také připadala uklidňující. Nebyly by to žádné pořádné přístroje, kdyby neměly jasně zářící světýlka. Ale od okamžiku, kdy dorazili na nástupiště, museli všichni tři bojovat s nepřetržitým, znervozňujícím nutkáním všeho nechat a prudce se ohlédnout. I když věděli, že tam nic nebude. Něco je pozorovalo. Cítili to všichni, každý nějak jinak. JC se mračil na bezpečnostní kamery opuštěného nástupiště, Štístko neustále pozoroval stíny a Melody se snažila ještě usilovněji zprovoznit co nejrychleji svoje senzorová pole. Konec konců, všichni tři byli profesionálové. Melody zapnula všechny počítače a šťastně se usmívala, když jeden po druhém naskočili. Se spokojeným pobrukováním se řizovala hypermoderní krátko i dalekodosahová čidla, která dokázala zkoumat okolí na více úrovních, než by kdokoliv kromě Melody dokázal už jen vyjmenovat. Její prsty přeskakovaly z jedné klávesnice na druhou, otáčela se sem a tam před mrkajícími obrazovkami, oči rozzářené, ustaraně si hryzala spodní red, když nasávala řeky informací, jako kdyby to bylo nejlahodnější víno. Melody byla ve svém živlu a dělala svou práci, a pokud šlo o ni, byla v tu chvíli za dobře s celým světem. Melody toužila být prvním vědcem, který strčí ducha pod mikroskop a zjistí, jak funguje. JC a Štístko přecházeli po celé délce jižního nástupiště a rozhlíželi se, dávali si na čas. Nevěděli, co vlastně hledají, jenomže až to najdou, budou to vědět. Zvuky jejich kroků byly podivně tlumené, stěží v tom tichu vyvolávaly ozvěnu. A přitom se všechno zdálo být dokonale normální. Velké plakáty na stěnách, propagující právě uváděné a připravované filmy, spolu s obvyklými reklamami na drahé výrobky a služby, dokonce i seznam stanic na protější stěně se zdál být uklidňující svou střízlivostí a jednoznačností. Oba muži se zastavili na konci nástupiště a nejistě se zahleděli do temného ústí tunelu, nic jim však pohled neopětovalo. Já nic nevidím, řekl JC. A nemůžu ani říct, že bych něco zvláštního cítil. Všimni si vzduchu, odpověděl Štístko. Je chladnější, než by měl být a ostrý. Mám nezaměnitelný pocit očekávání, že se něco má stát. A přestože světla stále svítí. Nemáš pocit, že je tu pořád tma. Pokračuj, vyzval ho JC. Co ještě? Oči, řekl Štístk. Pořád mám pocit, že mne pozorují neviditelné oči. Nejsou lidské. Neznámé povahy. Ale cítím je naprosto zřetelně, zabodávají se mi do zad. Ať je to, co vyděsilo a rozrušilo cestující, cokoliv. Ví to, že tady jsme. Dobře, odpověděl JC řízně. Alespoň si můžeme být jistí, že tady dole nejsme zbytečně. Melody. Máš už něco zajímavého, o co by ses s námi mohla podělit? Neřvi. Slyším tě dokonale. Melody se soustředila na údaje, které jí poskytovaly její přístroje a na JC a Štístka se ani nepodívala. Krátko a dalekodosahová čidla jsou všechna spuštěná a zaznamenávají, ale jediné, co jsem z nich zatím dostala, je bolest hlavy. Informace přicházejí rychleji, než je počítače dokážou zpracovávat a nic z toho nedává smysl. Data mám přes všechny obrazovky, teplotní amplitudy, výboje záření, elektromagnetické fluktuace, o jakých bych řekla, že by měly být za normálních okolností nemožné a všude mi tu vyskakují celé spousty divných energetických signatur. Důvod. Zeptal se JC. Ať se propadnu, jestli to tuším, odpověděla Melody, divoce bušící oběma rukama do rozličných klávesnic. Data ukazují na časové posuny. Průniky z minulosti. Některé nedávné, některé ne. A pod tím vším. Zaznamenávám hluboký čas, JC. Z doby mnohem starší, než je tahle stanice. To je špatné, JC, hodně špatné. Ještě nikdy jsem nedostala tolik extrémních dat na jediném místě. Pokračuj, pobídl JC. Zapomeň na opatrnost a pověz mi svůj odhad, co se tady děje. Já nehádám. Odsekla Melody. Jsem vědec. Vyhodnocuji data a docházím k logickým závěrům. Až na to, že na tomhle nic logického nebo racionálního není. Z toho, co mi říkají moje počítače, nejsem ani trochu moudrá. Kdybych nevěděla, že je to nemožné, myslela bych si, že jsou snad vyděšené. Všechno, co ti mohu říct, je, že ať už tady dole máme cokoliv, je to rozprostřené po celé stanici. Není tu jediné nástupiště nebo tunel, který by tím nebyl zasažen a změněn. Ale pořád se to omezuje na tuhle stanici. Otázal se JC trpělivě.